z rocznika 2019 w salonach oraz na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent podsumuje swoją kadencję, będzie też mówił o planach na przyszłość. Prezydencki minister w Trójce opowiedział o szczegółach sobotniej konwencji. Śledztwo po powieszeniu na szubienicach portretów europosłów PO będzie wznowione. Zdecydował o tym katowicki sąd. Najważniejsze nagrody Polskiego Radia, złote mikrofony, będą wręczone już dzisiaj wieczorem. Przemówienie Andrzeja Dudy będzie podsumowaniem prezydentury, ale ma też dotyczyć planów na przyszłość. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia o sobotniej konwencji głowy państwa mówił jego minister Paweł Mucha. Wystąpienie ma być oficjalną inauguracją kampanii wyborczej prezydenta. Podczas konwencji mają też wystąpić czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba nakreślić wizję na kolejne miesiące i na pewno to jest kwestia i tego pierwszego wystąpienia i kolejnych spotkań. Dobre wystąpienie, bo prezydent jest wybitnym mówcą, ale dobre wystąpienie, bo prezydent też jest mówcą takim, który dotrzymuje obietnic. Prezydencki minister powiedział też, że trwają ustalenia co do udziału przedstawicieli najwyższych władz państwa w uroczystościach 10 kwietnia. Nie ulega wątpliwości, że to będą obchody, powinny być obchody godne, ale musimy brać pod uwagę wszelkie te okoliczności, które są publicznie znane i tutaj jest kwestia i miejsca, i podziału, jeżeli chodzi o najwyższych reprezentantów państwa polskiego, co do tego, kto będzie w danym miejscu oddawał hołd i przypominał o tych wydarzeniach. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że premier Mateusz Morawiecki 10 kwietnia chce być i w Smoleńsku, i w Katyniu. Jak dodał, trwają przygotowania do takiego wyjazdu. W katastrofie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem rozbił się samolot, którym polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Wznowione będzie śledztwo dotyczące powieszenia na szubienicach portretów europosłów Platformy Obywatelskiej. Decyzję o umorzeniu uchylił Sąd Okręgowy w Katowicach. W zeszłym roku katowicka prokuratura okręgowa zadecydowała, że uczestnicy nie dopuścili się przestępstwa. Jak mówi prokurator Marta Zawada-Dybek, śledztwo będzie wznowione. Prokurator uzupełni materiał dowodowy, dokona oceny, ponownie podejmę zostaną dalsze działania. Tutaj nie ma żadnego terminu, to postępowanie wraca do postępowania przygotowawczego do śledztwa. Będziemy uzupełniać ten materiał dowodowy. Zdaniem pełnomocnika pokrzywdzonych posłów, adwokata Józefa Marcinkiewicza, materiał dowodowy jest kompletny, a zadaniem prokuratury powinna być raczej jego ponowna analiza. Dowody w tej sprawie zostały zgromadzone już kilka dni po całym zdarzeniu. W postaci sfilmowania całego przebiegu zdarzenia, wypowiedzi uczestników są utrwalone w formie zapisów dźwiękowych. Jeżeli prokuratura uzna, że czyn nie nosi znamion przestępstwa, pokrzywdzeni tym razem będą mogli uzyskać indywidualną ocenę zdarzenia w sądzie karnym. Tym tematem zajął się Samuel Baron. Sytuacja w Afganistanie będzie tematem drugiego dnia spotkań ministrów obrony krajów NATO w Brukseli. Do rozmów dochodzi w czasie, gdy trwają zabiegi o podpisanie porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a afgańskimi talibami. Wczoraj debatowano natomiast o kwestii Iraku. Szefowie obrony zdecydowali, że wspomogą Amerykanów i bardziej wesprą misję szkoleniową. O tych ustaleniach Wojciech Cegielski. Prowadzone przez NATO szkolenia w Iraku zostały zawieszone po tym, jak w styczniu Amerykanie zabili irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Żołnierze sojuszu nie zostali jednak wycofani, a dyplomaci nieoficjalnie mówią, że część szkoleń została wznowiona. NATO chce teraz jak najszybciej wznowić wszystkie treningi i dodatkowo przejąć niektóre zadania międzynarodowej koalicji do walki z ISIS. Ministrowie zadeklarowali wsparcie dla Iraku i podjęli ogólną decyzję o zwiększeniu misji szkoleniowej NATO. Na początek przejmiemy niektóre szkolenia prowadzone dotąd przez międzynarodową koalicję. Ministrowie zdecydowali, że zbadają, co będzie można zrobić w dalszej kolejności. Mówił w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Obecnie misja NATO w tym kraju liczy 500 żołnierzy, a wśród nich są także Polacy. Obecnie w Iraku są żołnierze polscy i w Iraku pozostaną. To jest w myśl zasady together in, together out. Tak mówił w Brukseli polski minister obrony Mariusz Błaszczak. Ogólna decyzja o rozszerzeniu misji to efekt wcześniejszego apelu amerykańskiego prezydenta. Donald Trump domagał się od europejskich sojuszników, aby odciążyli Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polski. Polskie Radio. Wieczorem gala wręczenia złotych mikrofonów, najważniejszych nagród publicznej radiofonii. Są one przyznawane od 1969 roku. Dotychczas złoty mikrofon trafił do jedynie 250 osób. Pierwszą nagrodę otrzymał zmarły w 2015 roku Marian Adamski, jeden z najwybitniejszych realizatorów dźwięku Polskiego Radia. O otrzymaniu złotego mikrofonu decydują ludzie, którzy związani są z produkcją radiową, ludzie niezależni. I to najbardziej cieszy wszystkich, którzy otrzymali to odznaczenie. Po 30 z górą latach ja sam znalazłem się w gronie osób, które przyznawały złote mikrofony. Nie spodziewałem się, że ta praca będzie tak ciężka. Nie mogliśmy dojść do porozumienia. Wszystkie nazwiska były dla nas ważne. Uroczystość wręczenia nagród o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dzisiaj przypada też Światowy Dzień Radia. To był serwis Trójki. Trójce Sport, Mateusz Fusiarz. Miała być feta, jest smutek Ngapeta. Tak swoje pierwsze strony mogłyby zatytułować sportowe gazety w Rosji. Zenit miał przyjechać do Polski wygrać mecz i już myśleć o 1/4 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Tymczasem ekipie Skazania w meczu z Jastrzębskim Węglem udało się ugrać zaledwie seta. Dawid Konarski i spółka w grupie Rosjan ograli po raz drugi 3-1 tym razem i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. A Francuz Erwin Ngapet w swoje 29 urodziny odpadł z Zenitem już na 100%. Na 99% z Champions Stik pożegna się Werwa Warszawa. Żeby myśleć o ćwierćfinale, wicemistrzowie Polski powinni byli wczoraj wygrać z Tur VB i to najlepiej za 3 punkty, a przegrali 0-3. Z rozgrywek Challenge Cup odpadł jeszcze Aluron CMC Zawiercie. W rywalizacji pań rozegrano ćwierćfinały Pucharu Polski. W najlepszej czwórce znalazły się Developers Skyres Rzeszów, Chemik Police, Legionowia Legionowo i drugoligowy MKS Sampajda Jarosław. Półfinały na początku marca. Podobnie jak rewanże w rozgrywkach Coppa Italia i Coppa del Rey. I wszystko jest jeszcze możliwe, bo we wczorajszych meczach wyniki na styku. We Włoszech Inter 0-1 przegrał z Napoli, a w Hiszpanii Athletic Bilbao 1-0 wygrał z Granadą. Dziś kolejne mecze. W Pucharze Króla Real Sociedad zagra z rewelacyjnym Mirandes. W Pucharze Włoch Milan zmierzy się z Juventusem. Dziennikarze zapytali Maurizio Sariego, jak radzi sobie z presją. Gdybym chciał uniknąć presji oraz stawiania czoła trudnym zadaniom, pracowałbym na poczcie. Na odpowiedź włoskiej poczty, Poste Italiane, nie trzeba było długo czekać. Poste Italiane zaprasza pana Sariego do poświęcenia kilku minut swojego cennego czasu na dokształcenie w temacie. Poczta jest największą firmą w kraju, młodzi absolwenci często wybierają ją jako jedną z najbardziej atrakcyjnych firm do pracy. Zajmujemy trzecie miejsce wśród włoskich firm, jeśli chodzi o globalny wizerunek i reputację. Być może trener Sari uda się na pocztę, ale to pewnie po meczu z Milanem, początek spotkania o 20.45. A teraz już sporty zimowe. W piątek i sobotę czołówka narciarskiego i snowboardowego Pucharu Europy FIS zmierzy się w widowiskowych zawodach Big Air rozgrywanych w ramach Garmin Winter Sports Festival 2020. O szczegółach organizator Jacek Będkowski. Ponad 70 zawodników zgłoszonych z całej Europy, Austria, Serbia, Rosja, Ukraina, Finlandia, Chorwacja. Tino Stojak, zwycięzca całego cyklu Pucharu Europy FIS snowboardowego. Polacy też jak najbardziej są, zarówno narciarze, jak i snowboardziści. I na koniec biatlon. W Anterselwie rozpoczynają się dziś Mistrzostwa Świata. Liczymy na dobry występ m.in. Moniki Hojnisz-Staręgi. Jestem zadowolona z przygotowań, zmotywowana, pozytywnie nastawiona do wszystkiego, więc lada chwila czas pokaże, na jakim poziomie tak naprawdę się znajduję. Jedyne, co mogę obiecać, to walkę od początku do końca. Na początek tradycyjnie rywalizacja w sztafecie mieszanej. Znów o sporcie po 17 opowie Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami na północnym wschodzie, a później także na Dolnym Śląsku. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Na Podlasiu także śnieg. Na południu i nad morzem porywisty wiatr, w górach silny, powodujący zamiecie śnieżne. Od 1 stopnia na Podhalu do 5 w centrum i nad morzem i 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Bosch, Siemens lub Huawei, a pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl.

three, four. Don't wanna sound full of myself or rude, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. So you think about a chance, you find yourself trying to do my dance, maybe cause you love me. Oh, so when we try, things slow down because you weren't used to how fast we touch. Then we locked eyes and you was in there and I was gonna cheer your ass up. I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off, I was just frontin'. You know I want you, babe, I'm ready to bet it all, unless you don't care at all. But you know I want you, I used to stop running, babe. Could be, you're still sneak and you look at me, girl, I love it. Then you give your other girl a shove, tell you're gonna come and ask how it was, she's gonna love it. Whoa, whoa. So then we try, things slow down because you weren't used to how fast we touch. Then we gonna cheer your ass up. I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off, I was just frontin'. You know I want you, babe, I'm ready to bet it all, unless you don't care at all. You know I want you, you should stop running, babe. Frontin, Jamie Cullum, jego wersja utworu Pharrella Williamsa, którą wykonał podczas sesji dla radia BBC. Dziś, ponieważ świętujemy Międzynarodowy Dzień Radia, będziemy zaglądać do różnych studiów radiowych i podsłuchiwać, co też w nich działo się, kiedy instalowali się tam zaproszeni goście. No i właściwie nie zwlekajmy z takim nasłuchem i podsłuchem. Raz jeszcze studia BBC, które nie odpuszczają, jeśli chodzi o swoje zasady zapraszania gości. Zagraj nam swoją muzykę, zaprezentuj swój najnowszy przebój, najnowszą piosenkę, ale w zamian za to poprosimy cię także o to, byś wykonał, wykonała utwór innego wykonawcy w swojej wersji. Your fault. Ooh. Oh, you're so naive, yet so how could this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. Say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so how could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful, and every time I look inside, I she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. Such a smiling sweetheart. Oh, you're so naive, yet so such an ugly thing. Someone so beautiful, and every time you're on his side, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond. She's still out to get me. But she's still out to get me. But she's still out to get me. And just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down, just don't let me down, just don't let me down. Jazzy. Chyba zadowolona z tej wersji wielkiego, największego przeboju zespołu The Cooks, piosenki Naive, Lily Allen. Płyną pierwsze listy, za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, zachęcam do pisania. Oczywiście gdzieś między naszymi dwoma tematami głównymi, także ta muzyka, przy której mam nadzieję dobrze spędza się Państwu czwartkowe przedpołudnie. Shoulder. All of the plans we made. autopromocja. Wciskamy gaz do dechy? Zawsze. Teraz też. Teraz ciśniemy tak, że aż podłoga jest wyciśnięta. Z jaką prędkością? Prędkość nie ma znaczenia. Prędkość powinna być zawsze maksymalna. My to nazywamy w motorsporcie do odcięcia. A co ma znaczenie? Znaczenie? A? Miłość znaczenie ma, empatia. To wszystko ma znaczenie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład dwie szczoteczki elektryczne Oral-B Pro 790 w zestawie dla niej i dla niego. Kup zestaw szczoteczek teraz za jedyne 199 zł. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wierzga, witamy. Projekt zakładający wprowadzenie opłat od tak zwanych małpek, a także słodzonych napojów wejdzie w życie, proszę państwa, ale później niż zakładano. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od początku lipca, czyli kwartał później niż zakładano pierwotnie, i to jest między innymi słuchanie się w głos przedsiębiorców z tych branż. To jest dobre przesunięcie, dobry pomysł, czy lepiej, żeby te przepisy zaczęły natychmiast obowiązywać? No, trzeba powiedzieć, że jest to rozwiązanie, które jest wzorowane trochę na podobnych podatkach, które występują w innych krajach, także Unii Europejskiej. Ma ono w dużej mierze cechy rozwiązania behawioralnego, a więc takiego, które zniechęca po części sięganie po wysoko... Nie kupię, bo za drogo. Nie kupię, bo za drogo, i często też ograniczenie dostępności takiej cenowej dla osób, które sięgają na przykład po tani alkohol słodzony w tym wypadku, i stąd te małpki też znajdują się w tym projekcie. Koronawirus, proszę państwa, o tym często opowiadamy w serwisach informacyjnych, także programu trzeciego Polskiego Radia, wpływa bardzo konkretnie na biznes i spotkania biznesowe. Otóż międzynarodowe targi technologii komórkowej Mobile World Congress w Barcelonie zostały odwołane z powodu obaw związanych z epidemią koronawirusa. No, wcześniej z tej imprezy, z udziału w imprezie zrezygnowały m.in. Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, Nokia oraz Sony. To trochę dmuchanie na zimne, jak się domyślam, ale te emocje i ten strach wpływa na biznes, bez dwóch zdań. No, trzeba powiedzieć, że epidemie to jest coś, co zawsze pobudza wyobraźnię. Gdy spojrzymy trochę w historię, to też widzimy wiele przykładów, czy to z Cesarstwa Rzymskiego, czy późniejszych dziejów naszego świata, że epidemie zmieniały bieg historii. Dzisiaj, gdy spojrzymy na to, co się dzieje już, to widzimy, że ma to już realne skutki gospodarcze, bo w Chinach część miast jest zamkniętych, część fabryk jest zamkniętych. To będzie wpływać na rozwój gospodarczy samych Chin, ale to też wpływa na inne kraje, bo właśnie handel międzynarodowy przez to w wielu momentach dzisiaj jest też wstrzymywany, czy przepływ również osób, czy tego typu wydarzenia biznesowe również mogą być ofiarami wirusa, który jeszcze nawet do tych regionów nie dotarł. Przeliczę się to, proszę państwa, na bardzo konkretne kwoty. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, walka o podział tortu PPK. Wracamy do tematu, bo regularnie Państwa informujemy o tym programie, dobrowolnym programie oszczędzania na emeryturę. 2,9, jeśli chodzi o miliony pracowników, których ten system już objął, prawie 3 miliony pracowników objętych systemem. No ale z tych 3 milionów nieco ponad milion tylko wziął udział, więc ta partycypacja, czyli udział w systemie poniżej 40%, ale to jest, panie Andrzeju, zdaje się początek. Dopiero możemy się jeszcze chyba z takimi ocenami, czy to działa, czy nie działa, jeszcze chwilę wstrzymać. Znaczy, no, trzeba powiedzieć, że to jest program, który długoterminowo jest bardzo potrzebny ze względu na oszczędności czy odkładanie na tą jesień życia. Dzisiaj wiemy, że mamy zamknięty pierwszy etap, który objął 3 miliony osób. Przed nami kolejne etapy. W tym roku kolejne 3 miliony osób, tych, które są zatrudnione w małych bądź średnich firmach, obejmie program PPK. Bo ten pierwszy to dla firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób, tak, prawda? Czyli to były duże przedsiębiorstwa, te największe, które są w Polsce. Z kolei w przyszłym roku dołączy tego sektor publiczny, również małe mikroprzedsiębiorstwa, to będzie kolejnych 5 milionów osób, czyli podsumowując, za sobą mamy wyniki dla 3 milionów pracowników w Polsce, przed nami tak naprawdę działania wobec 8 milionów osób i tak naprawdę w przyszłym roku dopiero pewnie będziemy mogli poddawać gruntownej ocenie udział i partycypację w programie PPK i jego skuteczność. Ale do jakiegoś oszczędzania na emeryturę takiego dodatkowego chyba bezwzględnie należy zachęcić. No trzeba powiedzieć, że wyzwania demograficzne w Polsce muszą do tego zachęcać, bo musimy pamiętać o tym, że w perspektywie najbliższych 40 lat udział osób pracujących na rynku zmniejszy się o niemal 40%, więc tych osób, które będą pracować na pana, moje emerytury, będzie radykalnie mniej niż dzisiaj. To są dla mnie zaskakujące informacje, ale podkreślę, bardzo dobre. Otóż jak przeczytałem z informacji operatora sieci przesyłowych, czyli firmy, która odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej w Polsce, produkcja energii z elektrowni opartych, proszę Państwa, na węglu kamiennym, to są dane tylko za styczeń, ona spadła do 46,5% całej produkcji w tym styczniu. I to jest spadek, bo w ubiegłym roku w styczniu to było prawie 50%, czyli tej energii elektrycznej z węgla kamiennego w Polsce produkuje się proporcjonalnie coraz mniej. Co więcej, trzeba powiedzieć, to jest dobra informacja, szczególnie, że ten miks produkcji energii wyraźnie się zmienia, bo jeżeli widzimy spadki po stronie węgla kamiennego i brunatnego, no to gdzieś powinniśmy odnotowywać również wzrosty, a te występują po stronie gazu, wiatru i wody, także energie odnawialne. Czyli tutaj udział tych źródeł produkcji energii w styczniu był większy niż w styczniu rok temu. Dokładnie. I to pokazuje, że ta zmiana w miksie energetycznym powoli również w Polsce następuje. To jest kierunek, który mamy wyznaczony też w kolejnych dekadach. Wiemy, że teraz na poziomie Unii Europejskiej toczą się dyskusje o nowym Zielonym Ładzie, aby dojść do neutralności klimatycznej w 2050 roku. To wymaga transformacji w Polsce pewnie największej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Na to jest bardzo dużo pieniędzy, stąd też dosyć rozgorzałe emocje i negocjacje wokół Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wczoraj dobra informacja, że profesor Jerzy Buzek, były premier również Polski, będzie jedną z osób, która będzie nadzorowała wydatkowanie tego typu środków, więc można mieć nadzieję, że zadba również o to, aby do Polski te strumienie pieniędzy były też kierowane. I na koniec, dla mnie zupełnie nieoczekiwane konsekwencje Brexitu, ale z takimi konsekwencjami, takimi czasami bardzo drobnymi, trzeba się liczyć, no bo trzeba będzie przenegocjować, teraz wynegocjować na nowo tak naprawdę tysiące umów podmiotów gospodarczych z Wielkiej Brytanii z tymi podmiotami, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Otóż proszę sobie wyobrazić, czytam o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, że w wyniku Brexitu telewizje emigrują z Londynu, bo Brexit zmusił nadawców z wysp do starań o licencję telewizyjną w innym kraju. Dla mnie nieoczekiwane konsekwencje, ale takich, jak mówię, przykładów może być więcej. Oj, zdecydowanie. No, trzeba powiedzieć, że dla wszystkich, którzy myśleli, że koniec stycznia to będzie ten moment, kiedy Brexit się wydarzy i zakończą się problemy z nim związane, no to mamy złą wiadomość. To jeszcze będzie trwało przynajmniej te 11 miesięcy albo i dłużej, bo pytanie, czy ta umowa faktycznie zostanie wynegocjowana i obejmie wszystkie te elementy do tej pory też nieprzewidywalne. No, to, co się dzieje dzisiaj z telewizjami, to jest element dosyć fundamentalny, no bo one zamykając się tylko na Wyspach Brytyjskich stracą bardzo dużą widownię, którą mają na kontynencie i tutaj o tych widzów też na pewno będą chcieli powalczyć. Co tam telewizje, proszę Państwa? My przede wszystkim zachęcamy do słuchania radia, szczególnie dzisiaj. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyrzga, do usłyszenia.

Little Bit. Pierwszy singiel Lick Lee. Pani Aleksandra pisze, słucham audycji w pracy i poruszyłam się, kiedy usłyszałam tę właśnie piosenkę, uwielbiam całą tę płytę. Tak dawno jej nie słyszałam, dziękuję za przypomnienie. No dawno tak jest, ponieważ ten singiel ukazał się w 2007 roku, chociaż to nic, jeśli chodzi o przeszłość i o wspomnienia, jeśli myślę o tym, co jeszcze dziś muzycznie przed nami w audycji do południa. Tak jak powiedziałam, dwa główne wątki dziś w programie trzecim w tym paśmie. Po pierwsze utwory, od których wszystko tak naprawdę się zaczęło, a po drugie oczywiście celebracje związane z Międzynarodowym Dniem Radia, który obchodzimy dziś. Pan Mariusz napisał mail zatytułowany Moje wspomnienie z radia. Byłem kiedyś reporterem w lokalnej stacji radiowej. Pierwszą rozmowę miałem przeprowadzić z kapelmistrzem miejskiej orkiestry. Długo myślałem o jakimś bardzo inteligentnym pytaniu. I wymyśliłem, jak się państwu lepiej gra? Na siedząco? Czy w marszu? When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Pomyślałam sobie, słuchając tej piosenki Creep Radiohead, ich pierwszego singla, że my, dzieciaki lat 80., mamy niestety ten problem z wspomnieniami muzycznymi, tymi najważniejszymi, bo nastoletnimi, tymi pierwszymi intensywnymi, że one nie są powiązane, chyba, tak myślę, z radiem. Bo jednak czasy dominacji telewizji muzycznej MTV spowodowały, że to był taki główny, najbardziej aktualny, gorący i ważny kanał, jakim poznawało się muzykę, zakochiwało się w wykonawcach, poszerzało się swoje horyzonty i poznawało jakoś swój muzyczny świat, czy po prostu go tworzyło. Ale wiem, że to jest tylko część historii i część prawdy, a mam nadzieję, że najprawdziwsza z prawd jest taka, że istniało sobie MTV, a oprócz tego są także i nasze radiowe wspomnienia. I zachęcam Państwa bardzo, skoro dziś Międzynarodowy Dzień Radia, o wspominanie swoich muzycznych momentów, tych chwil, które kojarzą się właśnie z usłyszeniem piosenki w radiu, zakochaniem się w niej właśnie w ten sposób. Kto ją zagrał, w jakich okolicznościach Państwo ją usłyszeli, jaka jest ta relacja z tą piosenką do dziś i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że takich wspomnień nie zabraknie, bo i radio, i muzyka to są rzeczy, bez których przecież tak trudno wyobrazić sobie życie. anna.gacek@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania. No i zostajemy w radiu. Wracamy do BBC. No. Tonight and I want to, but I lie if I Take Care, Drake, to w oryginale, a w bardzo pięknej wersji Florence and the Machine, 2011 rok, studia radiowe BBC. Przed 10 w do południa jeszcze jeden wspaniały, wielki, debiutancki singiel. To be myself.